Parunāsim par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums Parunāsim par... Labdien, labdien, rādim arī klausītāji šeit, es priesteris Jānis un raidījum parunāsim par, jā, šajā sezonā kafijas pauzes vietā mums ir parunāsim par, ar domu tiešām izcelt to, ka mēs esam gatavi runāt par lietām, daudz kādām dažādām lietām, un šodien mums ir īpaša diena, un īpaša tādēļ, kad man blakus sēž jaunais, rādim arī Latvija promoteris, jeb attīstības veicinātājs sveicināts. Sveiki, Jāni. Un Edgars. Jā, Edgars. Varbūt tās tā, lai uzreiz dotu rādījumu arī klausītājiem priekšstatu par sevi, var pastāstīt, kas tu esi, no kurienes, kādā veidā tu beigu beigās nokļuvi līdz radio darbam. Jā. Tā tad, esmu oriģināli no Dobeles, dzimis audzis, vēlāk... Tā kā Cēsis, pa Cēsīm dzīvojies, jo aprecējos un sievu no Cēsīm. Tad mēs bijām tagad septembrī būtu 7 gadi kā Islandē. Un tagad nesen atgriezāmies mājās no Islandes. Un esmu atpakaļ ar visu ģimeni Dobelē. Kāpēc tāds lēmums? Tagad ka reimigrācijas procesā nonāca līdz šajienai atpakaļ uz Latviju. Jā, nu lēmums bija tāds, ka daudz apstāk sakritība, jo droši vien uz Latviju vairāk nebūtu atgriežusies, jo bija tāda lieta, ka aizbraucām uz Islandi, lai iegādātos īpašumu, varbūt Latvijā dzīvoklē māju, braucām peļņā ar to domu vīziju. Un tad strādājām lēnām arī pēc kaut kā 2 gadi mēs nopirkām īpašumu Latvijā, un tad lēnām visu atjaunojām mājiņu ar mazu zemīti. Un pagāja laiks, māja visa gatava, meita liela aizgāja savā dzīvē, un puikam jaunākajam bija jāsāk 1. klase, un sanāca, kad mēs esam 3. tā 4. dzīvoklī Islandē, un saprātām, nu tagad ir īstais laiks, atgriezties īstais laiks, tā kā mainīt kaut ko. Tas bija, protams, grūts lēmums, jo tur bija viss iestrādes, darbi, viss ir tā kā, nu, tādā rutīnā un neko nav jādomā. Šeit tomēr abiem kaut kas jauns, sen nav būts, tomēr tie ir vairāki gadi, jā, gandrīz 7, 6.5, un darba nav, un nu, kā būs un kā nebūs, bet tādā dieva paļāvībā. Mēs tomēr atgriezāmies šeit un tagad, jā, meklējām darbu, skatījāmies un vienkārši jāskatījāmies, kas notiek apkārt. Un apkārt notiek Radio Marija, ja? Jā, un esmu šeit Radio Marija, tiešām tas arī tāds atkal tāds dieva brīnums un atbildēta lūkšana. Tur ir atkal stāsts, varbūt var uzreiz dalīties, ja? Jā, droši. Jā, jo visu laiku tā kā meklē darbs, sūtīja visu kaut kur, un tā atbildes ļoti, ļoti... es teiktu ļoti švaki, jo tāpēc, kad, nezinu, liekas, CV labs, ir izglītība, viss ir tā kā vajag, bet kaut kā neatbild neviens. Un tad es tāds stāstu vienam savam draugam un kristietim, un viņš saka, klausies, tev jāiet svētceļojumā. Es tāds domāju, nu, okay, es neesmu bijis nekad svētceļojumā, un es viņam piekrītu, pierakstamies ar visu ģimeni, tur būs jā, gan bērniem, gan jauniešiem un tā, un tad sieva jau bija arī sākumā, kā tagad būs, jo, nu, arī kaut kas jauns priekš mums, priekš mūsu ģimenes. Un mēs devāmies, un es devos ar šo jautājumu, ko darīt šeit Latvijā, ko darīt pa dzīvi, kāda ir tā misija, vīzija, redzējums, jo gribējās arī, lai es varu kaut ko kalpot Dievam, lai nav tikai vienkārši strādāt vai strādāt sev, savu uzņēmumu varbūt taisīt, un tas bija tāds atvērts jautājums. Un ejot, jau šajās pāris dienās satika atkal vēl cits cilvēks, kur jau bija jau tas pirmais, ja skatos apakaļ, jau antra pienāca klausies, man tur viens cilvēks teica, ka tu varbūt, kad viņi redz, ka tu varētu kalpot vai strādāt ar Radio Mariju. Es tāds, ok, tā kā tas palika tāds manī, un tad tas bija tas pirmais tāds signāls, ja skatās apakaļ, tad aizgājām līdz galam, kad jau bijām nokļuvuši Aglonā. Arī teica, lai pieeja pie Radio Marijas telts, un tur satiku Līvu atkal, un Līva teica, jā, būtu forši, mums vajag cilvēks, un es domāju, jā, kā es varu kalpot, varbūt aizbraukt kaut ko palīdzēt, un tā mēs arī vienkārši samainījāmies kontaktiem, un pagāja atkal tagad, nu, cik ir pagājis kāds mēnesis, un jā, mēs atkal sanāca satikties ar Līvu un sakumunicēt, un viņi tieši meklē promoteru, kas varētu braukāt un reklamēt radio, veicināt, jā. Un es domāju, jā, super, īstenībā tā ir atbildēt lūkšana un atbildēt, jā, tāds Dieva brīnums manā dzīvē, tāpēc, ka tas ir varbūt tas, ko es meklēju, un tā kā Dievs ir to tādu pašķīrs ceļu. Un tad tas nav tikai biznes vai vēlēšanās savu kaut ko veidot, bet arī to kalpošanas aspektu piedzīvot vairāk. Gana bija pelnīts, ja tagad vajag, jo pelnīšana, kā jau rādījumā arī klausītāji, jūs varbūt tās iedomājaties, īsti šeit strādājot nesenāk šeit, tā tiešām varbūt vairāk ir kalpošana, lai gan komandas locekļi mēs saņemam arī algas, katras dažādākas, tās algas par atkarībā no slodzēm un tā tālāk, bet to tik un tā citādāk kā kalpošana nevar raksturot. Tā kā, nu, dzīvosim, redzēsim, skatīsimies, kā tā mūsu jaunais promotējs iejūtas šajā savā no jaunajā lomā un kā nu, varbūt tās atsvaidzina to, tā zināšanas, kas iegūtas universitātē, jo es tā saprotu, tu arī studēji ar komunikāciju vai ar tādām lietām. Jā, man ir sabiedriskās attiecības un tirdzniecības. Tā kā tas varētu palīdzēt, tas ir viens. Un, protams, jā, dzīvē mums ir visādi gājas arī katram, piemēram, es varu pateikt no savas pieredzes, es pelnīju jā daudz, bet tu saproti, ka naudā tu nevar izmērīt to visu un pienāk varbūt katram kaut kāds stāvoklis vai punkts, ka viņš grib kaut ko mainīt, ka viņš grib kaut kādu citu attīstību, ka viņš grib kaut kādu, nu, atstāt aiz sevis arī kaut ko. Un es domāju, šī ir labākā lieta, kur tu vari tā kā, jā, sludināt evaņģēliju un runāt ar cilvēkiem. Un es esmu pirms tam strādājis celtniecībā, kas ir arī pavisam dažādi. Man Dievs ir devis citas dāvanas pavisam. Un es jau esmu to visu laiku sapratis, tikai visu laiku esmu gājis pretējā virzienā. Tā kā, jā, paldies Dievam arī par to. Nu, tieši tā. Bet rādim arī klausītāji, gribu arī atgādināt, ka lai arī tā ir kalpošana un lai arī sludinam Dievu vārdu, tomēr ir lietas, par kurām mums ir jāmaksā, un šajā septembra mēnesī izmaksas ir 18 000 eiro, vēl pietrūks 1000, burtiski 1002 eiro. Ja vari palīdzēt un atbalstīt ar savu ziedojumu, lai varam samaksāt visu septembra mēneša izdevumus, tad lūdzu, ej uz rādījumu arī mājaslapu, sadaļu ziedot un izvēlies sev piemērotāko veidu, kā vari noziedot, tur ir dažādi veidi. Vari arī aiziet uz baznīcu un iemest baznīcā, kur ir rādījumu arī kastīte, tajā savu ziedojumu skaidrā naudā, bet vari arī kontā pārskaitīt, kas varbūt tās ir pats labākais veids un kur tu vari izvēlēties kādu summu gribi, vai tas būtu 1 eiro vai varbūt tās pat vesels 1000 eiro. Pieņemam laipni, pieņemam, jo no tā ir atkarīgs tas, vai mēs varam strādāt, kalpot un darīt savu darbu un pasludināt evaņģēliju vai nē. Jo tos rēķinus arī mums tik un tā ir jāsamaksā. Ja gadījumā vēlies ziedot, bet par sarežģīti ir iet meklēt mājaslapā kontus un visādas tādas lietas, tad tu vari zvanīt arī pa ziedojumu tālrunu, kas ir 900067769, un tu ziedo 4,27 eiro, atkārtošu vēlreiz šo ziedojumu tālruni 900067769. Milzīgs paldies visiem, kas līdz šim ir ziedojuši un devuši dāsni, jo esam, kā jau es teicu, savākuši gandrīz 17 000 eiro. Vēl pietrūks 1000. Ja dzirdi mūs, neesi vienalicīgs atbalsti ar savu ziedojumu. Bet atpakaļ būsim pēc muzikālas pauzītes, lai turpinātu sarunu ar mūsu jauno attīstības veicinātāji, tiem, kuriem patīk varbūt tās latviskotākā versija šim amatam, jeb kā mēs šeit radio komandā saucam par promoteri, angļu vārdu pielietojam, aprakstot šo darbu un šīs funkcijas, kas Edgaram ir paredzētas. Atgriezīsimies un vēl parunāsimies ar viņu, bet ja tu klausies mūsu un arī gribi uzdot savu jautājumu, tad nekautrējies, tu var sūtīt īziņas 266-77-272 vai zvanīt 67-969-131 un uzdot savu jautājumu ēterā. Tiekamies pēc maza mirklīša. Labdien, labdien, rādiem arī klausītāji, šeit es, priesteris Jānis, raidījumā parunāsim par kopā ar Edgaru, mūsu jauno attīstības veicinātāju. Sveiki visiem! Prieks, ka nu mums ir atradies attīstības veicinātājs, jo kādu brītiņu mums nebija, kādu brītiņu mēs mēģinājām iztikt tā, kā nu varējām, sadalot pienākumus starp esošajiem komandas biedriem, bet nu, tas ir tāds amats, kur tomēr ir labi, kad ir savs cilvēks, kurš var pilnu uzmanību veltīt tam, lai tad arī pievērstos, lai brauktu apkārt, lai runātos ar jums radio klausītāju, protams, lai, protams, veicinātu mūsu atpazīstamību un ar klausītāju skaita pieaugumu, nu visas tās lietas, kas mums ir tik ļoti baidzīgas, lai tiešām mūs sadzirdētu un lai tā evaņģīlija vēsts, prieka vēsts arī izskanētu tālāk un spēcīgāk varbūt tas. Bet tas, ko es gribu prasīt, varbūt tas tu varētu padalīties arī par savu ticības ceļu. Es pieļauju, ka tas arī cilvēkiem varētu būt gana interesanti. Kā tev ir gājis tas ticības ceļš? Jā, tas ir ļoti interesants. Tur varbūt tas garāks tāds, bet stāstīšu īso versiju. Gribu, jā, un varbūt tās īso labāk, īso versiju, pēc jā. Tam jau citā reizē varēs arī garo. Jā, citā reizē garo vai privāti individuāli, ka braukšu ciemos pie jums, jā, tad nāk klāt, es droši vien esmu gatavs izstāstīt un visu padalīt. Bet mēs tieši reklāmas tajā dziesmas pauzē, es teicu, vai ir iespēja tā ekskluzīva iespēja, ka nosveicināt sveicienas Cēsīm, jo tās ir mans tāds mīļas mājas sveiciens Dobelei, visiem dobelniekiem, kas klausās un sveiciens arī Islandai, droši vien arī Islanda noklausīsies gan šo pārraidu, un droši vien vēl kādas citas, tā kā, jā, tās tādas manā sirdī, kas ir trīs mājas. Mans ticības ceļš sākās ar īstenībā ar vecmāmiņu, man no tēta puses mamma bija katoliete, viņa vienmēr teica, dēliņ, es pat tevi lūdzos, un es viņu uz baznīcu vedu šatad, un arī pats bija kaut kad mazāks, lielāks, bet pārējā viss tā kā, nu mēs bijām tādi vairāk tā kā Ziemassvētku kristieši, Ziemassvētkos lieldienās, nu jā, vienreiz gadā vai divreiz gadā. Nu tādi tradicionāli kristieši, jā, kuri tradicionāli. Īpaši bieži neiet uz baznīcu. Es pat teiktu, jā, mēs vairāk nebijām kristieši, nu jā, vairāk tādi vienkārši parastie cilvēki. Un. Es esmu kristīts luterānis, kaut kādi 6-5 gadi bija Aucas baznīcā, bet tad tur bija man stipra liecība, to es kādreiz padalīšos varbūt vai kādā citā raidījumā, bet tad es nācu pie ticības tā reāli un svētais gars manī, nu tā kā piepildījās, nezinu, kristīts svēto garu, nē, kā pateikt, bet, nu, tāda saprašana un lasīt Dievu vārdu un tiešām atgriezos tā pa īstam ar visu savu būtību, visu saprašanu un visu miesu, nezinu, visu, kas ir iespējams. Tas bija kādos 23, 20, jā, 22, 23, 24, kaut kur tur starp to, un tas ir Cēsīs, un tas ir atkal 2023 vai tavu mūža gadi? Manos gados. Un cik tev tagad ir? Tagad ir 35. Tātad pirms 10 gadiem apmēram, nu, jā, vairāk. Jā, 10 vairāk gadiem, jā. Uh-huh. Tur jā, tā kā, tas bija baptistos, atkal baptistu draudzē, Cēs baptistu draudzē, tur bija tāds Oļeks mācītājs, ļoti forši un arī laimnes un vēl visādi katrā ziņā. Tā bija mana pirmā vispār tāda satikšanās ar Dievu, ar draudzi, ar cilvēkiem ticīgajiem, un tas likās vēl citu pasauli. Kas pamudināja tev doties uz šo draudzi? Nu, Dievs jau darbojās, Dievs jau redz visu, un bija tā, ka vienkārši sāka nākt, es biju tāds, nu jā, Cēsīs dzīvoju pie sievas un strādāju, nu, vēl maz studēju, bet tā sāka nākt vienkārši pie durīm kristieši. Tur sievai kādi draugi, kas ir kristieši, tur vienkārši kristieši sāka nākt, un mēs laicinu iekšā, protams, runājam. Es tur stāstu par citām savām lietām kaut kādām, kā es redzu pasauli, viņi pat kā pa Dievu. Un tad sāka aicināt, teica, atnāc, tur būs kāds evanģelizācijas pasākums, tur būs kāds, nu jā, kāds dievkalpojums vai kas, un es no sākuma visu laiku atteicu, beigās domāju, nu labi, neviens jau pie krāsla nepiesies, aiziešu pastīties. Bet tā ievilka pamazīdiņa. Ievilka lēnām, un tāpēc saka grūti pateikt to gadu, bet viss jau sākās jau, kā es aizgāju uz Cēsīm, apzinos ar sievu, tad man bija 21 gads, nu tad arī tā pamazām viss tas no 21, 22, 23. Un attīstījās, un jā, pagāja laiks, man, nu, sieva katoliete, sievas vectāvs katolietes, un vecā mambija, tad un es baptists, tā kā, un tad sanāk tā vienreiz uz baptistiem, vienreiz uz katoļiem, un es sapratu, man kā vīrietim, kā ģimenes galvā jāpieņem lēmums, un tas lēmums bija, nu, par labu noslēgties tā kā vairākumam, kvorumam. Un, protams, man bija izaicinājumi cīņas, un es, jā, tu jau smējies, jā, ko tu gribēji teikt. Nē, jā, par vairākumu, ja noslēdz, nospieda tevi kļūt par katoliem. Nu, jā, bet es sev redzu kā Dievu bērnu, vispār pats par sevi, es tur neiedalu baigi, jo kristieci ir kristieci, kas tic Dievam, bet tās, es jau lūdzu arī Dievam, tā kā viens no maniem apstiprinājums, domāju, Dievs, ok, es daudz ko nesaprotu, es nezinu, kas ir, dod man zīmi, lai es, nu, vai man būtu katolim. Un Dievs man ļoti ātri uzrunāja, viņš uzrunāja ar Dievu vārdu, ar Bībeli, tur rakstīts, šī ir man patiesā mies un patiesā asins, ja, kas viņā dzertam būs dzīvība viņā, un vēl ir vairākas vietas, mēs varam paņemt visu tās rakstvietas, un, kā saka, man nepatīk svars varbūt meditēt, ja, pameditēt, bet, nu, pārskatīt tās rakstvietas, padomāt, ko tas katram nozīmē, un tu saprati, ok, nu, kur ir, ja es mies un asins, ja, un tos ticības apliecinājums var izlasīt, un es atradu, jā, katoļos ir īstā Jēzus miesa un asins, tā kā, un es saku, labdies, es paļaujos, es ļoti sakoju. Pareizs lēmums, pareiza rīcība, katrā ziņā mēs ceram, kad Cēsu baptistu draudze un arī Dobeles luterāņu draudze tagad kļūs arī par katoļiem, man, tā, protams, jokoju, bet jā, kas to lazina, varbūt tās arī sadzirdēs mūsu arī citu konfesiju locekļi biedri, jo galu galā radio Marija nav, lai ir katoļu radijā, tomēr uzrunā plašāku, teiksim tā auditoriju, plašāku kristiešu kopienu, kas ir kristiešu, un tā skaitā, protams, ar citu konfesiju, ne tikai katoļu. Jā. Yeah. Nu tā. Bet, nu tā, kļuvu par katoli pirms daudziem gadiem, jā? Nu jā, apakaļ, jo bija jau kādu laiciņu apakaļ, vairākus gadus apakaļ, nu, tad jau, nu, jā, nu, grūtāk tā pateikt, es tad tur jāskatās vēsturiski, aptuveni kaut kādas jātina apakaļ bildi, informācija, kas, kā, bet, jā. Nu, un tagad nokļuvi šeit. Tagad esmu te, jā. Mēs gājām arī Islandē uz katoļu draudz, tur bija no Vācijas priesters Jurgens, un, jā, kurš bija baigi foršā tāda draudzīta, un mēs arī kā ģimene, bet, protams, islandieši tur bija maz, bet visādi pārējā no visas pasaules, visi sādi ļoti. Un kurie tagad tā draudz, uz kuru tā pamatā dodies? Un Dobels, jā. Uz Dobeli, kur Uldis Cesinieks, jā. Tā kā Dobelnieki sargieties, jā. Jums tur būs... Nu, varbūt tās patiesībā pat vēl mazāk redzēsiet, kā pirms tam redzējāt viņu, jo amata pienākumi ietver to, kad braukā arī apkārt, un svētdienas bieži vieni tās dienas, kad ir ērti aizceļot kaut kur, lai satiktu potenciālos klausītājus, un esošos, protams, klausītājus. Tā kā būšu mazāk uz Dobelē, tā kā nedomēt, ka es esmu pazudis, es esmu ar jums, un jā, aktīvi kalpošanā iesaistīts. Jā. Tā varbūt tās teiksim. Bet rādījumā arī klausītāji, ja tu gribi uzdot jautājumus vai vienkārši apsveicināties ar jauno attīstības veicinātāju Edgaru, tad tu vari sūtīt īziņas 266-777-272 vai zvanīt 679-69131. Pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ un paturpināsim vēl šo sarunu, uzzināsim kaut ko vēl jaunu no Edgara, un varbūt tās ne tikai no Edgara, bet atgādinu, ka pateicoties tavam ziedojumam mēs varam darboties, un šobrīd mums ir savākti 17 tūkstoši, bet šī mēneša budžeta vajadzības ir 18 tūkstoši, ja vari atbalstīt ar vēl vienu tūkstoti vai arī mazāku summu, tad lūdzu dodies uz rml.lv sadaļu ziedot vai zvani 900-06-769, zvano pašo numuru, ziedojumu telefonu numuru, tu ziedo 4,27 €. Grašņie afišu štāpī, dusmu zaimi kāri, reklāmas bez gala, noreč tu esi lamāna, eleganti krogi, apot nav ko smaku, nav kur nolikt galvu, manā priekšā krauja, kur gan ved mani Dievs. Saprāts māziņš, vari vārdi, kuri darbi, kusums kāpēc barga sala, sirds ir izsaukusi, izmisusi skaļi kulsē. Labdien, parunāsim par kopā ar mani, priesteri Jāni un Edgaru. Tieši tā, mūsu jauno promoteri, jeb attīstības veicinātāji, bet varbūt tās ir vērts arī tagad nedaudz paskaidrot, nu, kas tad ir šis attīstības veicinātājs un promoteris, un ko, ar ko tu nodarbosies citiem vārdiem sakot? Tātad, primārā lieta, tāds pirmais, ko es darīšu, braukšu pie jums ciemos visiem. Gan uz draudzēm, gan arī droši vien ārpus draudzēm visādos pasākumos varēs mani satikt. Protams, ja jums ir idejas, jūs arī varat droši reku rakstīt, kur jūs gribētu mani redzēt, satikt, jā. Vai uz mājaslapu, vai uz īziņu. vai jā, katrā ziņā tādā veidā visādos pasākumos vai ar teltīm, labi, tagad ziema nāk, varbūt vairāk kaut kur iekšā, bet tās nebūs tikai katoļu draudzes, es pieļauju, ka tas būs arī visādas citas iestādes, piemēram, varbūt arī ir iespēja būs Global Leadership Summitā, kas notiks oktobrī, ja mums tur... Ir dažādas, citiem vārdiem sakot, ir dažādas iespējas un lai arī katoļu draudzes ir tā bāze, kur mēs zinām, mēs vienmēr varam tomēr aizbraukt, tur pa lielam nemitīs mūs ārā, bet ir idejiski gribas arī drusku vairāk aizsniegt cilvēkus, vai ne? Un tad doties arī uz citām vietām, nezinu, kas šobrīd ienāk prātā, jo neesmu braukājis tā apkārt pa visādām citām vietām, vai ne? Bet, nu, leadership tā konference, kas ir, tur man liekas, ka katru gadu pat piedalās kāds no radio attīstības veicinātājiem vai pieļauju, ka varētu būt arī citi pasākumi, kuros tiešām varētu kaut kādā veidā, nezinu, pilsētas svētkos varbūt tās var kaut ko izdomāt interesantu, kur ar mēs varam dot ziņu par sevi, bet tas, ko tu saki, jā, kad varbūt tās ir arī jūs radio klausītāji gribat kaut kur uzaicināt, tad tādi iespēja arī, protams, pastāv uzaicināt un satikties un aprunāties un uzzināt par radio darbību un varbūt tās arī dot iespēju mums pastāstīt kaut kādas lietas un uzzināt no jums par Jā. To, ar ko te jūs nodarbojaties un tādījād arī mūs eiteru padarīt interesantāku starp citu. Jā, tā kā gaidīsim jūs ieteikumus vai jūs uzaicinājumus, esam atvērti, skatīsimies, kā mēs varam plānot laiku, un jā, tas būs arī tīri, arī individuāli braukšu pie kāda ciemos, un to mēs arī varam runāt, tā kā arī rakstat, kurš būtu gatavs uzņemt pie sevis mājās, uz kur mēs lūksimies. Bet, nu jā, jāgatavojas uz to, kad vajadzēs arī aktīvi pašam iesaistīties un mēģinot sakontaktēties un uzrunāt. Tā kā radioklausītāji, esiet uzmanīgi, ja zvana nepazīstams numurs, var gadīties, kad Edgars zvana un tad, nu, esat gatavi uzņemt. Jā. Esat atsaucīgi jāpieņemt mani. Jautājums ir, kā ar tevi var sazināties? Vai ir iespēja kaut kā sazināties? Jā. Man ir e-pasts, varbūt sākuma, es, jā. Nu, vispirmām kārtām var meklēt mājas lapā, rml.lv, meklēt kontaktus, jo tur būs, ja šobrīd vēl Edgars nav ielikts, bet tur būs arī viņa vārds ielikts, kā mūsu jaunais attīstības veicinātājs, varēsiet nospiest uz komandu un atrast arī Edgaru un arī, protams, kontakts būs iespējas atrast šajā mājaslapā. Jā, tad pievienosim kontakts un tādā veidā jūs varēsiet iet un atrast mani tur. Bet jūs pilnīgi noteikti varat sūtīt arī savus ielūgumus vai vēlmes, kā ik reiz, un ne tikai ar jauno promoteri, jeb attīstības veicinātāju, bet arī piemēramais uz studiju. Šeit mums ir e-pastiņš vai info e-pastiņš, nu tos jau es domāju, ka jūs zinat. Protams, tad droši rakstiet vai zvaniet uz mūsu telefonu numuriem un sameklēsiet Edgaru. Prasiet pēc Edgara, pēc jaunā attīstības veicinātāja citiem vārdiem sakot. Ja? Gatavs tu esi pieņemt tādus uzaicinājums un gatavs mesties darbā, ja? Jā. Nav bail? Nu, kaut kur jau bail varbūt nē. Bet varbūt kaut kur ir mazliet satraukums, kā jau cilvēkiem normāli tas ir visiem, bet bail nē. Uzsākot jaunus pienākumus, jaunu darbu. Jā, jauni izaicinājumi. Forši. Ko tu varbūt tās jautājums ir tāds, ko tu redzi kā tādu lielāko izaicinājumu šobrīd šajā jaunajā darbā? Lielākais izaicinājums, man liekas, lai cilvēki tiešām atsauktos un būtu gatavi, pieņemt, teikt, jā, brauc, mēs tevi gaidām, un tālāk jau, es domāju, viss notiks, ja mani gaidīs otrā pusē, vienalga, kur tas būs, vai arī pasākumos, tad jau tālāk komunikācija cilvēkiem jau brīvi, ja, kurš gribēs pienāks, kurš vai redzēs, nu. Tad aizsniegt cilvēkus un darīt zinām, kad es braucu, vai radio arī brauc, un gaidiet, būsim. Jā. un kas tavuprāt ir, nu, es nezinu, tas, kas varbūt tās varētu sagādāt tādu lielāko gandarījumu šajā darbā tev tieši? Nu, lielākais gandarījums būtu tas, kad visi klausītos tikai radio Marija, kad būtu viena radio stacija tikai šī, tas būtu lielākais gandarījums, bet protams, kad katrs klausītājs, kas būtu gatavs slēgt un klausīties, jauns klausītājs, jo es pats arī esmu vispār jauns radio Marija klausītājs, nemaz nezināju, ka tāds ir, jā, es tikai uzzināju, nezinu, man liekas, pat gads nav apakaļ, kaut vai viņš jau pastāv, tūlī būs 10 gadi. Jā, šī ir 10. Sezona jau. Jā, būs decembrī liela svētki, redzēs, kā mēs viņus svinēsim, ne? Nu jā, visam ir jāgatavojas un jāsvin un jāpulcējas un jādara viss. Tā kā, jā, tās gandarījums, man liekas, par katru vienu, kurš grib klausīties, dzirdēt Dievu vārdu, Dievu kādas garīgas mūzikas. Un... Kā tu uzzināji par Radio Marijas, starp citu? Starp citu, viena māsa Kristu, Līga no Cēsīm, viņa klausās Radio Mariju telefonā, un es tāds, o, kas tā prādījā stacija, tu teici, Radio Mariju Latviju, un tad es arī pameklēju internetā, paskatījos, un tādā veidā īstumā caur citu, kurš klausās, iepazinu. Vai ne, bet man tā šķiet, ka tas ir labs veids vispār, kā var uzzināt par Radio Mariju klausītāju, ja jūs pastāstat par to, kad ir tāds radio. Jā. Tad un tiem cilvēkiem, kas to nezin, jūs pastāstiet nevis savai kaimiņienai vai labākajai draudzenei, kura tāpat tās jau klausās, bet tiem cilvēkiem, kuri varbūt tās to nemaz vēl arī nezin. Turklāt nav jāmeklē ļoti, ļoti tālu, ja jūs ejat uz draudzi, ļoti iespējams, ka arī draudzē ir cilvēki, kas nezin, kad ir tāda radio stacija un ka tur notiek visdažādākā veida raidījumi un ne tikai rožkroņi un svētās mises vai cita veida lūkšanas, bet arī nu, tāds raidījums, kā parunāsim par, kā šodien. Jā, forši raidījums. Un, protams, arī daudz citi raidījumi izglītojoši, varbūt tās ir kāds tā izklaidējošāks varbūt raidījums. Es tā sāku domāt, vai ir tādi izklaidējošie raidījumi, Grūti man tā uzreiz nosaukt vienu, kurš tā ļoti nu, izteikti izklaidējoši būtu, bet varbūt tas nozīmē, kad ir jāgaida, jālūdz, lai parādītos ar kāds brīvprātīgais, kas varētu tādu ļoti izteikti izklaidējošu raidījumu uztaisīt ar jokiem, nu tādu vieglo raidījumu. Kāda īziņa raksta, labrīt, sveiciens jaunajam darbiniekam Edgaram Radio Marija ģimenē no klausītājiem. Prieks, lai Dievs svētī un Dievmāte vada savā gādībā. Milzīgs paldies par šo paldies, ziņu paldies tiešām. Jums. Ar. Mums arī milzīgs prieks un visādas cerības un gaidas ir, kad nu, tagad nu, spridzinās šis jaunais promoteris, attīstības veicinātājs, un jā, visa Latvija par mūsu uzzinās, un ne tikai Latvija, bet arī visur citur, kur vien ir latvieši uzzinās par mums, jā, jo mūs var dzirdēt visur kur. Jā. Var. Zin kādā veidā? Caur aplikāciju internetā. Tieši tā? Tie ir divi varianti. Ja kāds saka, viņam neķer radio, tad šodienās visiem ir telefonu, un es domāju, ka jebkurā telefonā var vai nataisīt internetu pārlūku un ierakstīt rml.lv, kuri tiešaid, vai arī caur pat divas aplikācijas ir, kas arī vispār ir ekskluzīvi, jā. Ekskluzīvi, kur ir arī gan tiešraids, gan raidījumi ļoti pārskatām, vienkārši tā kā arī to var darīt. Jā, par aplikācijām tu daļa pastāsīsim, bet ir telefons vans. Sveicināti! Lai slavēties, Kristi! Mūžīgi mūžos! Šeit man iedzīta jaunajam mūsu brālim Kristu. Noteikti es esmu vēl sveša persona, bet es ļoti, ļoti priecājos dzirdēt. Es tikko ieslēdzu jūs iekāp mašīnā un ar milzīgu prieku dzirdu šo entuziasmu un ar prieku sveicinu Edgaru Radio Mariju ģimenē un ārkārtīgi novēlu no visas sirds, lai Dievs stiprina visā, kas stāv priekšā un lai vienmēr ir soli priekšā tajos ceļos, kuros Edgaram būs jādodas. Tiešām tas ir ārkārtīgi svētīgs. Man 5 gadi Radio Marija ģimenē ir bijuši ārkārtīgi svētības piepildīti, un es novēlu viņam daudz ilgākus gadus Radio Marija ģimenē. Bet vēl jau vairāk piesātinātas un ārkārtīgi bagātīgi un auglīgi šos gadus, lai Dievs svētī kalpojumā, un tā ir ārkārtīgi brīnišķīga ziņa, ka mums ir pievienojies tāds dedzīgs cilvēks, lai viss izdodās. Un priesteri ar Jāni, jums arī svētīgi diena un visai radiom arī komandai un visai ģimenei, visiem klausītājiem, lai mums svētīgi. Tieši tā, tev arī un visiem lai svētīgi. Paldies par zvanu. Jā, liels paldies tev, lai tiešām paldies tik daudz labi vārdi. Jā. Sartu. Jo Judīte ir Rūdīte Radio Marija komandas biedri pirms kāda laika nu, aizgāja citos darbos, bet vēl joprojām mums arī kā brīvprātīgā nāk vai nāks vienu raidījumu gatavot, tā kā gan jau arī viņu satiksim dzīvajā, bet, bet tas vēlējums bija ļoti tiešām labs, bija ļoti labs vēlējums, ja, lai būtu Jā. Soli priekšā visam. Bet atgriežoties un noslēdzot šo raidījumu, gribas tiešām pateikt, padalīties par to, ka mūs var dzirdēt un ļoti kvalitatīvi var dzirdēt aplikācijās, jeb internetā. Un to var izdarīt gan tiešām atverot kompjūteru un ejot uz mājaslapu rml.lv, bet ir vēl divas aplikācijas, jeb nu tādi, nu kā citāda aplikācijas, lai nosaus, laikam nav cita vārda, tie, kas lieto sapratīs, vai ne? Kad tajos gudrajos telefonos, smartfonos saucamajos, ka tur var dabūt tās divas aplikācijas. Viena ir RML Latvija, kur jūs atverat principā Radio Marija radio, digitālo tādu internetu radio, un tur viss, kas notiek dzīvajā, arī skanēs. Bet tad ir vēl viena aplikācija, kas ir ļoti, ļoti forša, bet varbūt tās nepietiekoši popularizēta, kas ceru, ka mainīsies, ir Radio Marija Play. Un tā ir aplikācija, kurā jums ir iespēja izvēlēties, ko kurā brīdī jūs gribat klausīties, jo visi raidījumi, kas izskan, ir pieejami arī, ko mēs saucam arhīvā, gan mājaslapā, bet tāpatās ar šajā aplikācijā Radio Marija Play, kuru, ja jūs leju pielādēsiet, jūs pilnīgi droši atradīsiet, tur ir dažādu valstu Radio Marija, ko var klausīties, un taiskaitā arī Latvijas versiju. Tā kā izmantojam ar šīs iespējas ir īpaši tur, kur mēs vēl neesam frekvencēs, jo, nu jā, frekvencēs vēl visur neskanam. Jā, un vēl viena lieta, ko es varu pieminēt, ir arī YouTube'ā. Tieši tā, YouTube'ā, ja jūs mūs skatāties tagad, piemēram, tad jūs mūs varat redzēt arī YouTube'ā, jūs varat jā, iepazīties ar jauno promoteri arī šādā formātā. YouTube'ā arī ir arhīvs, tur jūs arī varat mierīgi iet un meklēt un atradīsiet raidījumu, parunāsim par un redzēt mūsu jauno promoteri. Ja gadījumā redzat kaut kur, nepaiet garām, pieejat klāt un apsveicināties. Jā. Viņš nekož nesit, ir diezgan draudzīgs. Atpazīt var vienkārši, droši vien pārvietošos ar Toyota, visu rakstīts Radio Marija, jā. Latvija. Tā kā droši, ļoti draudzīgs. Jā, nākat klāt. Droši, bet viņš nav vienīgais, kas ir nācis klāt radio darbībā, jo viņam ir ļoti jauka sieviņa. Jā, Karīna. Karīna, kura šobrīd arī ir kļuvusi kā brīvprātīgā radio arī darbojoties un palīdzot ar uzkopšanas darbiem. Jā, tieši mēs redzam, kā viņa tīra. Jā, mums aiz stikla viņa darbojas aktīvi un uzkopj mūsu telpas, kas arī ļoti, ļoti vaidzīgi un ļoti svētīgs darbs, kas tiek padarīts. Milzīgs paldies arī Karīnai. Kopumā, laikam, jāsaka šai visai ģimenei. Jā, paldies, jāsaka, jā. Pat tāda pateicība par tādu gatavību iesaistīties un ar tādu dedzību iesaistīties radio darbībā. Nu tā lūk, bet mūsu laiks ir pagājis aizsities diezgan ātri, vai ir kādi jautājumi tev, ko tu gribi uzdot, ka sirds nemierīga un vajag noskaidrot? Nē, es vairāk gribētu tiešām novēlēt visiem klausītājiem. Paldies, ka jūs klausaties, paldies, ka jūs esat, paldies, kad un uz turpmāku sadarbību, lai viss mums izdodās kopā, mēs varam. Kāda klausītāja vārdā Elizabete raksta sveiciens Edgaram, atceros tevi no šīs vasaras svētceļojuma, cik jauki tevi dzirdēt tagad par rādio un laikam turpmāk biežāk dzirdēsim. Jā, čau, Elizabete. Man liekas, ka es zinu, kas raksta. Lai veicas visi Dieva sagatavotie darbi. Sveiciens Liepājai. Un tā, tiešām Liepājai un Rēzeknei un Krāslavai un Balkai un Tukumam, Saldumu un, protams, Rīgai arī. Bet nu ar to gan mēs noslēdzam šo raidījumu uz tikšanos jau citos raidījumos, tik vēl pirms noslēgšanas gribas vēlreiz atgādināt, kad rādījumu arī kā nekomerciāls rādio var darboties, strādāt un kalpot, sludinot Dievu vārdu, tikai pateicoties jūsu finansiālam atbalstam. Un to mēs varam saņemt, ja jūs ziedojat mums. Ejiet uz rādījumu arī mājaslapu, sadaļu ziedot un izvēlēties sev piemērotāko, ērtāko veidu, kā varat noziedot, tāpatās kā arī summu, kuru vēlaties noziedot. Ja jums patīk rādījumu arī, vēlaties dzirdēt labu, interesantu un Dieva vārdu piepildītu rādio, tad lūdzu atbalstiet ar saviem ziedojumiem, jo paldies par lūkšanām, bet ar lūkšanām vien nepietiek, lai apmaksātu rēķinus. Mēs nevaram pateikt, elektrības rēķinus apmaksāsim ar lūkšanām vai tādas lietas. Nu, tā saprotiet paši, ka nenotiek vienkārši. Tā kā milzīgs paldies par to, ka jūs jau mūs esat atbalstījuši un tie, kuri vēl nav šajā mēnesī paspējuši atbalstīt, tad lūdzu apsvarēt iespēju atbalstīt. Vai zvaniet arī pa ziedojumu telefonu numuru 900067 69, un šādā veidā jūs ziedojat 4,27 €. Vēlreiz ziedojumu numurs 900067 69. Paldies un uz tikšanos! Raidījums Parunāsim par rādījumu arī ēterā, iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piektdienu, 10:00 no rīta. Parunāsim par